أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي موسى istediğin sana verilmiştir. İstediğin sana verilecektir ey Musa. Peki ne istemişti Musa aleyhisselam? Mukaddes Tuva Vadisi'nde Rabbimizle konuşması esnasında Musa aleyhisselam şunları istemişti. Ya Rabbi bana bir inşirah-ı sadır ver. Bana bir gönül genişliği ver ya Rabbi. Benim kalbimde senden başkalarına korku bırakma ya Rabbi. Bana bir sabır ver, bana bir güç kuvvet ver, cesaret ver, dayanıklılık ver ya Rabbi demişti. Bakın Rabbimiz buyurdu ki ey Musa istediklerin sana verilmiştir. Senin işini kolaylaştırdık, önünü açtık ey Musa. Dilindeki düğümü de çözüverdik, kalbindeki suçluluk psikozunu alıverdik. Sen çok rahat konuşacaksın, meramını çok güzel ortaya koyacaksın ve senin konuşman herkes tarafından çok güzel bir biçimde anlaşılacak ey Musa. Kardeşin Harun'u da sana yardımcı olarak verdik. Hiç endişen olmasın, sen görevini sürdür, görevini yerine getir ey Musa. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى Şüphesiz ki daha önce de biz sana iyilikte bulunduk. Daha önce de yardımımızı, desteğimizi seninle birlikte kıldık. Musa Aleyhisselam'ın o gün hiç haberi olmayan bir konuyu daha önce Rabbimizin Musa Aleyhisselam'a inam ve ihsanını bakın Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a orada şöylece hatırlatıyor. İz evhayna ila ummike ma yuha. Ey Musa hatırlasana, biz senin annene vahyedilmesi gereken şeyleri vahyetmiştik. Enikzi fihi fit tabuti fakzi fihi fil yemmi. Annene demiştik ki ey Musa çocuğunu dünyaya getirdiğin zaman bir tabutun içine koy çocuğunu, sonra o tabutu, o sandukayı nehire bırak, Nil nehrine bırak. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ Nehirde senin çocuğunu taşıyan o tabutu, o sandukayı bir kıyıya atsın. يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ Oğluyun da benim de düşmanım olan Firavun o sandukayı alsın, çocuğunu alsın. Senin yavrun Musa Firavun'un kucağında, Firavun'un sarayında büyüsün diye biz annene vahyetmiştik. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Ve ey Musa, bir de sana katımızdan bir sevgi verdik. Seni sevimli kıldık ki, Firavun'un hanımı seni benimsesin, seni kucağına alsın. Sana sevgisi akıversin diye biz seni sevimli kıldık ey Musa. وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي Böylece sen bizim gözümüzün önünde büyüyesin diye, kontrolümüz altında yetişesin diye sana böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet koyuverdik ey Musa. Konu şu, İsrail oğullarının arasında kadimden beri, çok eskiden beri bir söz yaygındı. İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından bir çocuk dünyaya gelecek, bir Musa dünyaya gelecek. İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtaracak, Firavun'un küfür ve şirk sistemini yerle bir edecek, Firavun'un tacını tahtını başına yıkacak, bir çocuk dünyaya gelecek diye eskiden beri İsrail oğullarının arasında dolaşan bir söz vardı. Bu söz Firavun'un uykularını kaçırıyordu. Bu söz Firavun'u rahatsız ediyordu. Bir Musa gelmesin diye, bir Musa doğmasın diye, o Musa benim tacımı tahtımı yıkmasın diye, küfür ve şirk sistemimin defterini dürmesin diye Firavun öyle muazzam akla hayale durgunluk verecek tedbirler aldı ki İsrail oğullarının doğan bütün erkek çocuklarını öldürüyordu. Bu doğanlardan bir tanesi mutlaka Musa'dır. Aman Musa gelmesin diye, aman Musa dünyaya gelmesin diye Firavun binlerce İsrail oğlunun erkek çocuğunu öldürüyor, kadınlarını, kızlarını da hayasızlaştırıyordu. İsrail oğullarının kadınlarına utanılacak şeyler yapıyordu, edepsizce şeyler yapıyordu. Böylece Musa'yı doğuracak iffetli bir tek kadın kalmasın diye, Musa'yı doğurabilecek özellikle namuslu iffetli bir tek kadın kalmasın diye İsrail oğullarının hanımlarının rahimlerine varıncaya kadar yokluyor, onlara haya edilecek, utanılacak şeyler yapıyordu. Sosyolojik bir tahlille söyleyecek olursak, aslında bütün firavunlar, bütün zalimler zulümlerinin farkındadırlar. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, yeri gelmişken sadece bir iki cümle söyleyeyim. Tüm firavunlar, tüm despotlar, tüm zalimler, tüm yeryüzü egemenleri zulümlerinin farkındadır ve kesinlikle biliyorlar ki zulmettiği, asimile ettiği, kanlarını emdiği, ırzlarını, namuslarını çiğnediği o mazlumların bir gün dirilip prangaları kırıp, zincirleri kırıp karşılarına hesap sormak üzere dikileceğini bütün yeryüzü zalimleri bilmektedir. İşte şu anda yeryüzü müstekbirleri bunun korkulu rüyasını yaşıyorlar. Hafakanlar geçiriyorlar. Ha dirildiler, dirilecekler diye. Ha şu yüzyıllardır zulmettiğimiz, kanlarını döktüğümüz insanlar palazlanıp da bir gün hesap sormak üzere bizim karşımıza ha çıktılar, ha çıkacaklar diye. Şu anda onlar da korkulu rüyalar yaşıyorlar. Hafakanlar geçiriyorlar. İşte bu gerçeği bilen Firavun tedbir alıyor. İsrail oğullarının bütün doğan erkek çocuklarını öldürüyordu. Öyle bir an geldi ki kara kara düşünmeye başladı Firavun ve toplumu. Çünkü toplumda İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürünce, işlerini gördürecek, sırtlarına binecek köle kalmayıverince, yahu dediler biz ne yapıyoruz? Hiç olmazsa bunları bir yıl öldürelim, bir yılda canlı bırakalım ki işlerimizi görecek köle eksik olmasın, sırtına bineceğimiz insanlar toplumda her an var olsun diye bir karar verdiler. Bir yıl İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürelim, ertesi yılda onları öldürmeyelim, diri bırakalım da hiç olmazsa kölelerimiz eksik olmasın diye bir karar verdiler. İşte Musa Aleyhisselam'ın annesi de doğumu yaklaşmıştı. Çocukların öldürüleceği seneye denk gelmişti Musa Aleyhisselam'ın doğumu. Annesi tedirgindi. Mahallelerde, sokaklarda Firavun'un cellatları kol geziyordu. Bir çocuğun dünyaya geldiğini haber aldıkları eve dalıyorlar. Henüz anne çocuğunu bağrına basmadan, onu koklamadan, onu sevmeden hemen öldürüyorlardı. İşte Musa Aleyhisselam'ın annesi de tedirgindi. Allah ona vahyetti. Hiç korkma. Bir tehlike sezdiğin anda o tabutun içine, o kutunun içine, sandukanın içine Musa'yı koy ve Nil nehrine bırakıver dedi. Rabbimiz Musa'nın annesine vahyetti ya da ilham etti. Hiç korkma dedi. Tıpkı büyük atan İbrahim kucağında küçücük çocuğuyla birlikte Hacer'i çölün ortasında bırakıp bana tevekkül ettiği gibi sen de bana güven dedi Rabbimiz Musa'nın annesine vahyetti. Ve bakın Musa Aleyhisselam'ın annesi çocuğunu Nil nehrine bıraktı. Nehir de Firavun'un sarayının önünden geçmektedir. Senaryoyu belirleyen Allah, kaderi yazan Allah Firavun'u ve hanımını rahatsız etti, gezintiye çıkardı. Nil Nehri'nin kenarında gezerken baktılar ki uzaktan bir sanduka geliyordu. Merak ettiler acaba bu gelen nedir diye. Beklediler, beklediler. Yaklaştı o tabut, o sanduka. Kıyıya vurdu nehir onu. Baktılar ki içinde nur topu gibi güzelin güzeli bir çocuk. Zaten Firavun'un hanımının çocuğu olmuyordu. Hemen aldı çocuğu, bağrına bastı, elinde hoplatmaya başladı. İşte bir çocuk, işte bir çocuk. Nur topu gibi bir çocuk. Gözün aydın olsun, gözün aydın olsun diye kendi kendine çığlıklar atmaya başladı. Firavun kıpkırmızı kesildi. Senin gözün aydın olsun, benim gözüm asla onunla aydın olmayacak dedi. Anladı Firavun köle toplumunun üyelerinden birisi olduğunu. Belki bezin üstündeki sargı bezlerinden filan mı anladı? Öldürülmesi gereken Musalardan birisi olduğunu anladı Firavun ama bakın Allah diyor ki ey Musa biz seni sevimli kıldık. O kadına senin sevgini akıtı verdik diyor ya. Kadın çocuğu bağrına öyle bir bastı ki Firavun'un yapabileceği bir şey yoktu. İşte böylece Musa aleyhisselam Firavun'un kucağında, Firavun'un sarayında büyüyecekti. Bakın Allah diyor ki iz temşi uhtuke, senin kız kardeşin de ey Musa seni takip ediyordu. Annesi Musa'nın kız kardeşine diyor ki kızım kardeşini bir takip et bakalım, nehri bir takip et, onun başına neler gelecek diye. Kız kardeşi de takip etti, saraya girdiğini gördü. Sarayda Firavun'un karısı çocuğu emzirecek kadınlar buldu getirdi ama Musa hiç kimsenin göksünü almıyordu. Allah diğer kadınların göksünü Musa'ya haram kılmıştı, sütünü haram kılmıştı. Musa hiç kimsenin göksünü almıyordu. Musa'nın kız kardeşi saraya daldı ve dedi ki فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ. Bu çocuğa bakabilecek bir aileyi size tavsiye edeyim mi? Bu çocuğu emzirebilecek bir kadını size salık vereyim mi? Derhal getir dediler ve Musa'nın annesi saraya girdi. Hiçbir göksü almayan Musa annesinin göksünü alıverdi. Bakın Allah diyor ki feraca'nake ila ummike, böylece biz seni annene döndürüverdik ey Musa. Key takarra aynuha, anneyin gözü aydın olsun diye. Ve la tahzen, bir de üzülmesin, mahzun olmasın diye. Böylece seni annene çeviriverdik ey Musa. Annesi de Musa aleyhisselamın yanında sarayda, Musa aleyhisselam da sarayda ve böylece Musa aleyhisselam Firavun'u yıkacak peygamber, Firavun'un küfür ve şirk sistemini yerle bir edecek peygamber, Firavun'un kucağında, Firavun'un sarayında büyümeye başladı. Bu bize neyi anlatır? Bu bize şunu anlatır. Zalimler, firavunlar istedikleri kadar tedbir alsınlar. Onların tedbirleri Allah'ın takdirinin önüne geçemeyecektir. Açtıkları okullarda okuyanlar bizzat onları yıkacaktır. Kucaklarında büyüyenler bizzat onları yıkacaktır. Zalimler istedikleri kadar tedbir alsınlar, Allah'ın takdirinin önüne asla geçemeyeceklerdir. İşte bakın Musa, küçücük Musa, Firavun'un kucağında, Firavun'un sarayında büyümeye başlar. Musa aleyhisselamın bilmediği konuları Mukaddes Tuva Vadisi'nde Rabbimiz Musa aleyhisselama anlatıyordu. Ey Musa, biz daha önce de sana yardım ettik. Peygamber değilken, küçücük bir çocukken bile senden yardımımızı esirgemeyen biz, şimdi sen bizim elçimiz olduktan sonra mı sana yardım etmeyeceğiz? Hiçbir endişen olmasın. Dün seni nasıl korumuşsak bugün de tüm dünyaya karşı seni koruyacağız ey Musa diye Rabbimiz Musa aleyhisselama desteğini sürdürüyordu. وَقَتَلْتَ نَفْسًا. Ey Musa, gençlik yıllarında hatırlasana, sen Mısır'da bir adam öldürmüştün de فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. Senin bütün gamlarını, kederlerini giderdik. Seni bütün sıkıntılardan kurtardık. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ. Ve seni çeşitli potalardan geçirdik, çeşitli denemelerden geçirdik. فَلَبِثْتَ سِن۪ينَ ف۪ي اَهْلِ مَدْيَنَ. ve sen yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'a 10 yıl çobanlık yaptın. Thumma ji'ta ala kaderin ya Musa. İşte kaderin bir cilvesi olarak ey Musa, şimdi peygamber olarak dönüp geldin ve kucağında büyüdüğün Firavun'u ve toplumunu uyarmak üzere benden görev aldın. Bakın Allah diyor ki seni ve fetennâke futûna, seni çeşitli denemelerden geçirdik. Seni pişirdik, olgunlaştırdık ey Musa. Dikkat ederseniz Musa Aleyhisselam sarayda büyüdü. Eğer sarayda peygamber olsaydı, bilmem bir peygamber için tabiri caizse bir muhallebi çocuğu olarak belki Firavun'la o kavgayı veremeyecekti. O dayanılığı kendisinde bulamayacaktı. Allah onu Mısır'dan çöle çekti, Medyen'e çekti. 10 yıl çobanlık yaptırdı, açlığa alıştırdı, mahrumiyete alıştırdı, sıkıntıya alıştırdı, yokluğa alıştırdı. Artık Firavun onu tehdit ettiği zaman Firavun'un tehditleri ona vız gelecekti. Diyecekti ki mesela Firavun, seni aç bırakırım ey Musa. Vallahi ey Firavun, ben çölden geliyorum. Arkamda bir çöl bırakıp geliyorum. Ben açlığın daniskasına alışığım. Senin o tehditlerin benim için vız gelir diyecek. Öldürürüm seni ey Musa desem, vallahi ölüm benim için oğul balı, şehadet benim için oğul balı diyecek. Artık Firavun'un tehditleri Musa Aleyhisselam için vız gelecekti. Çünkü Allah onu çölde eğitmişti. 10 yıl koyunlara çobanlık yaptırdı. Daha sonra insanlara çobanlık yaptıracaktı. İnsanları eğittirecekti. İşte Rabbimiz böylece Musa Aleyhisselam'ı yetiştiriverdi. Sonra bakın Mukaddes Tuva Vadisi'ndeki Rabbimizin hitapları devam ediyor. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Ey Musa, ben seni nefsim için seçtim. Ben seni kendime seçtim. Seni seçilmişlerden kıldım. Seni elçi yaptım. اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوكَ بِآيَاتِ. Sen ve kardeşin benim ayetlerimle gidin. وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِ. Sakın ha beni gündeme alma konusunda gevşek davranmayın. Benim zikrim konusunda gevşek davranmayın. Beni zikretme konusunda gaflete düşmeyin. Sürekli beni hafızanızda canlı ve diri tutun. Bakın Musa Aleyhisselam Rabbiyle konuştuğu o bölgeden indi. Aradaki boşlukları dolduracak olursak şunları söylemek zorundayız. Hanımı ve çocukları orada bekliyordu ya, bir ateş getirmek üzere gitmişti ya, döndü, hanımını ve çocuklarını aldı, Mısır'a geldi. Mısır'da kardeşi Harun'u buldu, ona başından geçenleri anlattı. Dedi ki ey Harun, ikimiz de Allah'ın elçisiyiz ve ikimiz de Firavun'u uyarmakla görevlendirildik dedi. Bakın Allah diyor ki اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى. Hadi ikiniz birlikte Firavun'a gidin. Şüphesiz ki Firavun azmıştır, tağutluk etmektedir. فَقُولَا لَهُ. Ona deyin ki قَوْلًا لَيِّنَا. Yumuşak söz söyleyin. Firavun'un yanına gittiğiniz zaman ona yumuşak söz söyleyin. Yumuşak söz taviz veren söz değil. Yumuşak söz Firavun'u göklere çıkaran, sen gökten zembille inmiş, zemzemle yıkanmışsın, sen şöyle iyisin, böyle iyisin sözü değil. Yumuşak söz İslam sözüdür, doğru sözdür ama sözü mülayim söylemektir. Doğru sözü güzel söylemektir, yumuşak söylemektir. Firavun'a gidin, ona kavlen leyyina yapın, yumuşak söz söyleyin. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ. Umulur ki Firavun öğüt alır ve Allah'tan korkar da Allah'a iman eder, Allah'a teslim olur. Aman kırıp dökmeyin, onun nefsini kırıcı, nefsini, izzeti nefsini rencide edici sözler söylemeyin. Hak sözü, İslam sözünü, doğru sözü söyleyin ama sözü mülayim söyleyin, tatlı söyleyin, yumuşak söyleyin. Bu emiri alınca, ikisi birlikte bir emir daha alınca kâle, kâla dediler ki Rabbena, ey bizim Rabbimiz, innena nehafu, biz korkuyoruz. en yefrut aleyna, şu zalim Firavun'un bize işkence yapmasından, bize zulmetmesinden korkuyoruz. Ev en yetga, yahut da bizi kale almayıp, bizi dikkate almayıp, azgınlığının, tağutluğunun daha da artmasından korkuyoruz ya Rabbi. Biz ne yapalım ya Rabbi diye yeniden Cenab-ı Hakk'a müracaat ettiler. Bir durumlarını Cenab-ı Hakk'a arz ettiler. Biz korkuyoruz ya Rabbi dediler. Bakın, gerçekten de Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam korkmakta haklılardı. Çünkü Firavun bir Musa dünya gelmesin diye binlerce çocuğun canını almış, ben Tanrıyım diye insanları kendisine kul köle edinmiş, zalimin, yeryüzünde en büyük zalimin birisiydi, en büyük tağutun birisiydi. Bakın Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam korkularını bir daha ısrar ediyorlar. Onlar böyle deyince bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kale, buyurdu ki Allah, la tehafa, sakın korkmayın. İnneni ma'akuma, şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Allahu Ekber. Şu Rabbimizin müjdesine, Rabbimizin sözünün güzelliğine bir bakın. İnneni ma'akuma, ey Musa, ey Harun, şunu kesinlikle bilesiniz ki ben sizinle beraberim. Siz yalnız gitmiyorsunuz. Ben sizinle beraberim. Esme'u ve ara. Ben o ortamda, gittiğiniz ortamda her şeyi işiten ve görenim. Allahu Ekber. Bakın, bir kral bir yere elçi gönderir. Bir devlet başkanı bir yerlere elçi gönderir. O devlet başkanı elçinin gittiği o ortamda hakim değildir. O ortama egemen değildir. Bütün iş elçide düğümlenir. Elçi ne kadar başarırsa o kadar başarır. Ne kadar başarısız olursa o kadar başarısız olur. O elçiyi gönderen kral ya da devlet başkanı, elçinin gittiği o ortama hakim değildir. O ortamda onun yetkisi, etkisi yoktur. Ama Allah bir kulunu bir yere göndermişse ya da bir Müslüman Allah adına bir yerlere gitmişse kesinlikle bilsin ki Allah o ortama hakimdir. Allah o ortamda işiten ve görendir. Allah o ortamda konuşan müminin ağzını konuşturandır. Bin yıl düşünse bile aklına gelmeyecek güzel örnekleri onun hatırına getirendir. Karşısındakinin fikir sistematiğini tamamen yıkıp sözünü karşısındakine kabul ettiren, tesir ettirendir Allah. Yani gidilen o ortama Allah hakimdir, Allah egemendir. Bakın, dedi ki Rabbimiz, siz yalnız gitmiyorsunuz ey Musa, ey Harun. Sizinle birlikte ben de o ortamda bulunmaktayım. Ben işitenim, ben görenim. Artık bu müjdeyi aldıktan sonra Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'da zerre kadar bir korku, zerre kadar bir endişe kalmadı. Sonra dedi ki Rabbimiz, fe'tiyahu, gidin o Firavun'a, fekula, deyin ki ona, inna rasula rabbike, biz senin Rabbin elçileriyiz. Fe'ersil ma'ana beni İsrail, ey Firavun, şu İsrail oğullarını bize ver, biz onları alıp götüreceğiz. Ve la tu'azzibhum, yeter artık, onlara zulmetmekten vazgeç ey Firavun. Kur'an'ın başka surelerinin beyanıyla Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam Firavun'a gelince önce onu İslam'a, tevhide, imana çağırdılar. Ey Firavun, iman et, kurtulursun dediler. Onu imana davet ettiler. Firavun inanmayı kabul etmeyince o zaman ikinci görevlerini hatırlattılar. Madem ki inanmıyorsun ey Firavun, madem ki küfrünü ve şirkini sürdürmekten yana bir tavır alıyorsun, hiç olmazsa ikinci görevimizi yerine getirelim. Şu köleleştirdiğin, şu yıllardır kanlarını emdiğin, sırtlarına bindiğin, rahimlerine varıncaya kadar yokladığın, erkeklerini öldürüp kadınlarını hayasızlaştırdığın şu Müslümanları, şu İsrail oğullarını, şu köleleri ver, onları götürelim. Yeter artık onlara zulmettiğin ey Firavun. Çek onların yakasından elini, in onların sırtından. Yeter onlara işkence ettiğin, yeter onların kanlarını emdiğin ey Firavun. Şu mustazafları, şu İsrailoğullarını, şu Müslümanları köleleştirdiğin insanları ver, biz onları götürüp özgürce bir yerlerde Allah'a kul olmalarını sağlayacağız. Analarından hür doğmuş bir insanları yeter köleleştirdiğin, ver onları götüreceğiz ey Firavun dediler. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ Ey Firavun, biz Rabbinden bir ayetle geldik, Rabbinden bir mucize getirdik. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى Şunu bilesin ki ey Firavun, selam, selamet, esenlik, kurtuluş, hidayete tabi olanlaradır. Ey Firavun, sen şu anda selama layık değilsin. Eğer Müslüman olursan, eğer bizim getirdiğimiz hidayet hediyesini kabul edersen, o zaman sen selamette olursun, esenlikte olursun. İnna kat uhiye ileyna, bize şu da vahyolundu ki ey Firavun, ennel azabe ala men kezzebe ve tevella, şunu bilesin ki azap yüz çeviren ve de yalan sayan kimselerin üzerinedir. Ey Firavun, sen ikisinden birinin tercihiyle şu anda karşı karşıyasın. Eğer iman edersen Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Eğer yalan sayarsan, bizim getirdiğimiz hidayet hediyesini reddedersen, o zaman kesinlikle bilesin ki azap seninle birlikte olacak. Allah'ın azabı senin üzerine inecek ey Firavun dediler. Bunları duyan Firavun'un bakın cevabı şöyle oldu. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى Sizin Rabbiniz kim ey Musa? Dur hele dur ey Musa, sen bir Rab'dan filan söz ettin. Ey Firavun, biz senin Rabbin elçileriyiz filan dedin. Kim o? Benden başka Rab mı var? Ben bu ülkenin Rabbi değil miyim? Bu ülkenin yasasını belirleme yetkisi bende değil mi? Hakimiyet bende değil mi? Egemenlik bende değil mi? Bu ülkede bütün insanlar beni Rab kabul etmişken, benim kulum kölem iken siz yeni bir Rab'dan mı söz ediyorsunuz? Yeni bir Rab filan mı bulup geldiniz bana? Bir Rab'dan filan söz ettiniz. Kim o ey Musa? Sizin benden başka Rabbiniz mi var? Kale dedi ki Musa aleyhisselam, Rabbunellezî a'ta kulle şeyin halkahu. Ey Firavun, bizim Rabbimiz her şeyin yaratılışını verendir. Her şeyi yaratan Allah'tır. Bizim Rabbimiz yaratan, bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah'tır. Thümme hede, sonra yarattığı her bir varlığa da misyonunu yükleyen, yarattığı her bir varlığa yol gösteren, kulluk programı çizendir, yasa belirleyendir. Sanki bu sözleriyle Musa aleyhisselam Firavun'a şunları söylüyordu. Ey Firavun, Rab olanın yaratıcı olması gerekir. Bizim Rabbimiz her varlığı yaratan ve yarattığı her varlığa hidayet edendir. Var mı senin yarattığın bir şey? Senin de yaratıcılık özelliğin varsa ey Firavun, tamam senin de Rab'lığını kabul edelim. Senin de yasa belirleme yetkisi olduğunu kabul edelim. Var mı yarattığın bir şey? Mesela bir sineğin kanadını yarattığın filan oldu mu ey Firavun? İnsanın saçının bir tek telini ya da tırnağının küçücük bir parçasını yarattığın oldu mu ey Firavun? Var mı senin böyle bir yaratıcılık özelliğin? Bu sözleri duyan Firavun'un pili bitti. Hiçbir şey yaratmamıştı. Bırakın bir şey yaratmayı, kendisine Allah'tan gelen bir hastalığa bile çare bulamayan, ihtiyarlamaya bile çare bulamayan, acıkmaya, susamaya, üşümeye bile çare bulamayan, Allah yasalarının mahkumu olan, zavallı bir insan olan Firavun bu sözler karşısında pilinin bittiğini anladı. Bakın sözü hemen başka tarafa kaydırmak istedi. Hedef saptırmak istedi. Bakın şöyle diyordu. Kâle femâ bâlul kurûnil ula. Peki o zaman ey Musa, önceki toplumlar ne olacak? Hadi senin bir peygamber olduğunu kabul ettik. Sen bize Allah tarafından bir uyarıcı olarak geldiğini kabul ettik. Peki önceki toplumlar ne olacak? Önceki toplumlar nereye gitti? Onlar hep cehenneme mi gitti? Çünkü önceki toplumlara elçi gelmedi. Bakın, Firavunların tarih felsefesinde peygamberler yoktur. Firavunlar tarihlerini kendileri yazarlar. Firavunlar tarihlerini kendileri yazdırırlar. Tarihi kendileri yazdırırlar. ve firavunların tarih perspektifinde peygamberlere yer yoktur. Firavunların şu anda da öyle okudukları, okuttukları tarih kitaplarında vahye, Allah'a, peygambere yer yoktur. Firavunların tarih kitaplarında Adem'den, Nuh'tan, Hud'dan, Musa'dan, İbrahim'den söz edilmez. Çünkü onlar materyalisttir. Allah'ı reddeden, vahyi reddeden materyalist tarih felsefesinde peygamberlere yer yoktur. Bakın tarih kitaplarına. Mesela Mısır tarihine bakın. Mısır'ı Mısır yapan Yusuf Aleyhisselam'dan ve Musa Aleyhisselam'dan tek satır bilgi göremezsiniz. Yoktur. Yahu Musa Aleyhisselam'sız, Yusuf Aleyhisselam'sız Mısır Mısır değil ki. Bakın Mısır tarihine, peygamberlerden bir satır bile bilgi göremezsiniz. Arabistan tarihini okuyun. Arabistan'ı Arabistan yapan Salih Aleyhisselam'dan ve de İsmail Aleyhisselam'dan bir tek cümle bile bilgi alamazsınız. Bakın genel tarihi okuyun. O genel tarihin baş imamları, baş mimarları olan peygamberlerden söz edilmez. Bakın tarihe. Ezenlerden söz ederler, firavunlardan söz ederler, zalimlerden, despotlardan, işte yapıtlardan, piramitlerden söz ederler. Ama Musa Aleyhisselam'dan tek satır söz yoktur. Ezilenlerden, mustazaflardan, Müslümanlardan tek cümle yoktur. Niye? Çünkü müşrik tarih felsefesinde, materyalist tarih felsefesinde peygamberlere asla yer yoktur. İşte bakın diyor ki Firavun, ey Musa, önceki toplumlardan ne haber? Hadi senin peygamberliğini kabul ettik. Allah bize bir uyarıcı gönderdi. Bizden önceki toplumlar ne olacak? Onların hepsi cehenneme mi gitti? Onlara hiç uyarıcı gelmedi. Bakın Musa Aleyhisselam materyalist felsefeyi savunan Firavun'a şöyle cevap verdi. Kâle ilmuha inde rabbi fi kitabin. Ey Firavun, önceki toplumların bilgisi benim Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. La yadillu rabbi ve la yensa. Benim Rabbim asla şaşmaz, şaşırmaz ve asla unutmaz. Önceki toplumların kaderi, önceki toplumların sergüzeşli hayatı Rabbimin kitabında yazılıdır. Bakın Musa Aleyhisselam ısrarla dini Allah'a raci anlatmaya çalışıyor. Israrla Firavun'u Allah'la karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Kendi fikrini, kendi sistematiğini, kendi diyalektiğini, kendi planını, programını ortaya koymuyor. Yani şöyle demiyor, ey Musa sen bilmez misin Adem, Nuh, Hud, Salih, İbrahim onlar benden önce Allah'ın elçileri toplumlara gitti filan dese Firavun Musa Aleyhisselam'ı çok rahat reddeder. Ama Musa Aleyhisselam Firavun'u kendi fikriyle, kendi düşünceleriyle, kendi sistematiğiyle değil de Allah'la, vahiyle karşı karşıya getirmek istiyordu. Firavun reddettiği zaman kendisini değil de Allah'ı reddetsin, böylece azabı hak etsin, helakı hak etsin. Kabullendiği zaman kendisini değil de Allah'ı kabullensin, böylece Müslüman olsun diye kendi fikrinden ziyade Firavun'u Allah'la, Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyordu Musa Aleyhisselam. Bu çok önemli. Bakın biraz önce okudum ayeti. Ne demişti Rabbimiz? Ey Musa, ey Harun, benim ayetlerimle gidin. Benim ayetlerimle gidin demişti. Orada söyleyecektim, unuttum. Şimdi söyleyeyim. Gidilen yere ayetlerle gidilecek. Konuşulan ortam da ayetlerle konuşulacak. Kitap destekli konuşulacak. Allah'ın ayetleri ön planda olacak. O zaman Allah'ın yardımı geliyor. O zaman zafer geliyor. O zaman başarı geliyor. Ama Müslümanlar gittikleri yere kitabı kapatırlar. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini kapatırlar. Kendi fikirleriyle, kendi ideolojileriyle, kendi sistematikleriyle, kendi mantıklarıyla, kendileri gibilerinin oluşturduğu fikirlerle, planlarla, projelerle gitmeye kalkarlarsa, İşte şu anda olduğu gibi Allah desteğini çekiveriyor. Hadi başaracaksanız kendiniz başarın. Hadi üstün gelecekseniz kendiniz üstün gelin diyor. Allah desteğini çekiveriyor. başarı da Müslümanlardan çok uzak bir noktaya geliveriyor. Gidilen yere ayetlerle gidilmeli, Kur'an'la gidilmeli, karşıdaki Allah'la karşı karşıya getirilmeli, vahiy duyurulmalı ki başarıya ulaşalım, gittiğimiz her bir ortamda Allah desteğini yanı başımızda bulalım. İşte bakın Musa Aleyhisselam ısrarla kendi fikirlerinden ziyade Firavun'u Allah'la karşı karşıya getirmeye çalışıyordu. Diyor ki: "Ellezî ce'ale lekumul arda mehda." O Allah sizin için yeryüzünü bir beşik kıldı, bir döşek kıldı. "Ve seleke lekum fîhâ subulen." Sizin için Allah yeryüzünde yollar açtı, yollar var etti. "Ve enzele mines semâi mâen." Allah gökten su indirdi, yağmur indirdi. "Fe ahracnâ bihi ezvâcen min nebâtin şettâ." Hemen cümle Allah cümlesine dönüşü verdi. Dedi ki gökten indirdiğimiz o suyla, o yağmurla yeryüzünde çeşit çeşit bitkiler bitirdik. "Kulû, buyurun sizler onlardan yiyin, o meyvelerden, o ürünlerden yiyin. Vera'u en'âmekum, isterseniz de hayvanlarınızı onlarla otlatın, hayvanlarınızı doyurun. İnne fî zâlike le âyâtin li ulin nuha." Şüphesiz ki bütün bunlarda akıl sahipleri için ayetler var, ibretler var, dersler var. "Minha halaknakum." Sizi topraktan yarattık. "Ve fîhâ nu'îdukum." Sonra sizi tekrar toprağa döndüreceğiz. "Ve minha nuhricukum taratan uhra." Sonra bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız. Evet, Allah hepimizi topraktan yarattı. Atamız Adem'i topraktan yarattı. Bizi de anamızın babamızın topraktan aldığı gıdalarla oluşan işte spermadan yarattı. Bir meniden yarattı. Hepimiz topraktanız. Bir süre yaşadıktan sonra Allah bizi tekrar toprağa döndürecek. Sonra kıyamet günü o topraktan bizi mantar bitiyormuş gibi yeniden bir daha diriltecek. "Velakat araynahu ayatina kullaha." Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik. "Fekezzebe." Firavun yalan saydı. "Ve eba." Direndi, iman etmeme konusunda direndi. Hangi ayetleri gösterdi Rabbimiz? Bakın burada biraz özetle anlatılıyor. Kur'an'ın başka surelerinde Rabbimizin bize anlattığına göre mesela bir tufan ayeti gönderdi Rabbimiz. Mısır suların altında kaldı. Musa Aleyhisselam'a müracaat ettiler. Musa Aleyhisselam dua etti. Allah onu kaldırdı. Sonra arkasından çekirgeler gönderdi. Yine Musa Aleyhisselam dua etti. Allah onu kaldırdı. Sonra ambar biti gönderdi Rabbimiz. Ambardaki buğdayları devrilmeye başladı. Yine Musa Aleyhisselam dua etti. Allah o belayı da kaldırdı üzerlerinden. Sonra kurbağa indirdi Rabbimiz. Yemekleri kurbağa, elbiseleri kurbağa, yastıkları, yorganları kurbağayla doldu. Yine Musa Aleyhisselam dua etti. Allah o belayı kaldırdı. Sonra kan gönderdi Rabbimiz. Kan, çeşmeye el attılar kan. Suya el attılar kan. Yine Musa Aleyhisselam dua etti. Allah onu da kaldırdı. Yedi beyza ayeti, asa ayeti gibi pek çok ayeti gönderdi Rabbimiz Firavun ve toplumuna. Onları uyarsın diye, akıllarını başlarına getirsin diye. Ama Firavun bütün bu ayetleri, Allah'tan başkalarına izafesi mümkün olmayan bu yüce ayetleri, bu ayan beyan alametleri Firavun reddetti ve inanmamakta direndi. Ve bakın Firavun Musa Aleyhisselam'a şunları söylüyordu. "Kâle ecitena lituhricena min ardına bisihrike ya Musa." Ey Musa, sen sihrinle bizi ülkemizden çıkarmaya mı geldin? Sihrinle bizi Mısır'dan çıkarıp bizim devletimize göz dikip kendin oturmaya mı geldin? Yani bizim makamımızda gözün mü var ey Musa? Sen işte kendi hegemonyanı kurma niyetinde misin? Sihrinle bizi ülkemizden çıkarmaya mı geldin? "Felene etiyenneke bi sihrim mithlihi." Ey Musa, şüphesiz ki biz de senin sihrine benzer bir sihir getireceğiz. fec'al beynena ve beyneke mev'iden la nuhlifuhu nahnu ve la ente. Ey Musa, senin de bizim de asla cayamayacağımız bir randevu yeri ve bir randevu günü belirle ki seninle karşı karşıya gelelim, bir savaş verelim dedi. Firavun, mekanen suva, düz bir mekanı seç ey Musa dedi. Kale Musa aleyhisselam dedi ki, mev'idukum, sizin randevu yeriniz, randevu zamanınız, yevmu zineti, bir bayram günü olsun. Ve en yuhşaran nasu duha, insanların tümünün toplanabileceği bir kuşluk vakti ve de bir bayram yeri olsun dedi. Çünkü Musa aleyhisselam o kavgada herkesin hazır olmasını istiyordu. Bir de kuşluk vaktini seçti Musa aleyhisselam. Gözlerin en net gördüğü, zihinlerin en zinde olduğu bir ortamdı kuşluk vakti. Dedi ki Musa aleyhisselam, ey Firavun, bir kuşluk vakti, bir bayram günü filan arazide sizi bekliyorum dedi. Fetevella firavunu, firavun gerisin geriye döndü. Fecema keydehu, bütün tuzaklarını topladı. Thumme eta, sonra o yarışma yerine, kavga yerine, savaş yerine geldi. Firavun tüm şehirlerine toplayıcılar gönderdi. Dedi ki en mahir sihirbazlar toplansın, ben onları Musa ile yarıştıracağım. Benim sihirbazlarım Musa'yı yenecekler diye bütün ülkesine, bütün şehirlerine toplayıcılar gönderdi ve sihirbazlar da geldi. Kimdi bu sihirbazlar? Bunlar beyazı siyah, siyahı beyaz gösterme el çabukluğunu bilen, beceren kimselerdi. Sihir neydi sihir? Sihir beyazı siyah, siyahı beyaz gösterme el çabukluğudur. Sihir hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur. Sihir Firavun'u Musa, Musa'yı da Firavun gösterme el çabukluğudur. İşte Firavun'un ülkesinde bilim dallarını Musa'yı yenmede, Firavun'u Musa'ya üstün getirmede kullanan herkes o günün sihirbazıydı. Mesela matematik bilim dalının kürsüsünün sahibi olan kişiler, zirve noktada matematiği bilenler, ama matematiği mesela bugün için söyleyecek olursak demokrasiyi ya da laikliği İslam'dan üstün getirme kavgasında kullanan o bilim dalının sahipleri sihirbazdı. Fizik bilim dalının profesörleri, kimya bilim dalının profesörleri, tarih bilim dalının profesörleri, şairler, edebiyatçılar, sanatçılar, sanatkarlar, şarkıcılar, türkücüler, yani bilim dallarını ya da sanatlarını demokrasiyi, laikliği İslam'dan üstün getirmede kullanan, yani firavuni sistemleri İslam sisteminden daha üstün getirmede kullanan o günün sihirbazlarını topladı. Firavun, bütün bilim adamları, bütün film adamları geldi. O zaman da gelmeyeceklerdi de ne zaman geleceklerdi bunlar? Firavun'un sistemi tehlikedeydi. Firavun o gün için beslemişti onları. Firavun ülkesinde o güne kadar onları niye beslemişti? Böyle bir zamanda da gelmeyeceklerdi de ne zaman geleceklerdi sistemi kurtarmaya? İnlerinden çıktılar. Hemen Firavun'un safında yer aldılar. Bütün bilim dallarını, bütün sanat dallarını Firavun'u Musa'dan üstün getirmeye, Musa'yı Firavun karşısında yenmeye kullanacaklardı. İşte bütün sihirbazlar geldi, bir meydanda toplandı. Bir tarafta Firavun, orduları, askerleri, gücü, kuvveti, bütün kıptçiler, bütün sihirbazlar, bütün dünya, hatta İsrail oğullarının birçoğu bile onların safındaydı. Çünkü ezilmişlerdi yıllar yılı, şahsiyetlerini kaybetmişlerdi. Hatta Musa aleyhisselam geldiği zaman kendilerini kurtarmaya geldiği o Müslümanlar, o şahsiyeti silik Müslümanlar dediler ki ey Musa niye geldin? Sen geldin, Firavun'un bizim üstümüzdeki zulmü artıverdi. Keşke gelmeseydim. Baskılar daha çok üzerimize gelmeye başladı. Keşke gelmeseydin diyen İsrail oğulları da aynı saftaydı. Çoğunlukla Firavun'un safındaydı. Sadece iki kişi vardı. Karşı tarafta bir Musa aleyhisselam, bir de Harun aleyhisselam. Tüm dünya karşılarında iki tane insan vardı onlarla savaşacak. Dengesiz bir savaş değil miyim? Çok dengesiz bir savaş. Bu yönüyle baktığınız zaman çok dengesiz ama bir başka açıdan baktığınız zaman yine çok dengesiz. Allah desteğinde iki insan var. Tüm dünya karşılarında olsa ne yazar? Allah desteğinde iki insan. Arkalarında Allah olan iki insan, karşılarında tüm dünya olsa, 50 dünya olsa ne yazar? Bu açıdan baktığınız zaman daha da dengesiz bir savaş. Biraz sonra bir savaş gerçekleşecek. Yeryüzünün en büyük savaşlarından, en dengesiz savaşlarından birisi gerçekleşecek. Bakın, karşısında saf tutmuş o sihirbazlara Musa aleyhisselam dedi ki, "Kale lehum Musa, veylekum, yazıklar olsun size. La tefteru alallahi kediba, Allah'a yalan iftira etmeyin. Ey sihirbazlar, ey fizik profesörleri, ey matematiğin profesörleri, ey kimya dalının en üst seviyedeki ilim adamları, ey sanatkarlar, ey şairler, ey edebiyatçılar, yazıklar olsun size. Allah'a iftira etmeyin. Şu karşınızda safında yer aldığınız kişinin Allah olmadığını siz de biliyorsunuz. Ben Allah'ın elçisiyim. Göklerin ve yerin Rabbinin elçisiyim. Allah karşısında, Allah'ın elçisi karşısında şu adi insanın safında, onun desteğinde olmakla Allah'a iftira etmeyin. Bu insanın yıllardır binlerce insanın kanına girdiğini biliyorsunuz. Tanrı olmadığını, Allah'ın yetkilerine sahip olmadığını, Rab olmadığını, ilah olmadığını siz biliyorsunuz. Ey ilim adamları, ey sihirbazlar, Allah'a iftira etmeyin. Yazıklar olsun size. Feyushitekum bi'azabin, Allah size bir azap gönderir de kökünüzü kazıyıverir. Yapmayın bunu. Vakat khabe men iftara, şunu kesinlikle bilesiniz ki şu ana kadar Allah'a iftira edenlerin tamamı helak olmuş, helakı yudumlamıştır. Vazgeçin şu Firavun'u savunmaktan dedi. Vazgeçin İslam karşısında, İslam karşıtı sistemleri, zulüm ve şirk sistemlerini savunmaktan dedi. Önce sihirbazları bir uyardı Musa aleyhisselam. Onlarda sarsılmalar meydana geldi. Musa aleyhisselamın bu sözleri onlar arasında etkili oldu. Firavun hemen bu işin farkına vardı. Baktı ki o sihirbazlar parçalanacaklar. Fetenazau emrahum beynehum, hemen onları bir kenara çekti sihirbazları. Ve esarrun necva, gizlice fısıldayarak onlarla şöyle konuştu Firavun. Bir durum muhasebesi yaptı. Dedi ki kalu in hazani le sahirani yuridani en yuhricakum min ardikum. Şunu bilin ki bu ikisi iki sihirbazdır. Sihirleriyle, şu Musa ile Harun sihirleriyle sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. Sakın bunlara inanmayın. Ve yezhebe bi tariqatikumul musla, sizin çok üstün yolunuzu, sizin çok üstün olan sisteminizi yıkmak istiyor bu ikisi. Sakın bu iki insana aldanmayın. Musa ve Harun'a aldanmayın. Fe ecmi'u keydekum, tuzaklarınızı birleştirin. Hedef birliği yapın, aman sarsılmayın, aman saflarınızda çatlaklıklar meydana getirmeyin. Thumme'tu saffa, sonra saf saf Musa'nın üstüne gidin, Harun'un üstüne gidin. Vakat eflahal yevme men isteala, şunu kesinlikle bilesiniz ki bugün galip gelen kurtulacaktır. Bugün üstün gelen kurtulacaktır. Bakın, Firavun bir çabanın içine girdiği, kesin biliyordu ki sistemi yıkılacaktı. Kesin biliyordu ki Musa Allah'ın elçisiydi. İşte korkusundan sihirbazları diri tutmaya, canlı tutmaya çalışıyordu. Aman yarışın dedi. Kur'an'ın mesela Araf suresinin, Bakara suresinin beyanıyla sihirbazlar Musa aleyhisselamla savaşa tutuşmadan, yarışa tutuşmadan önce Firavun'a döndüler, dediler ki ey Firavun, E inne lena le ecran in kunna nahnul galibin. Şimdi biz galip gelirsek, şimdi biz Musa'yı yenersek, Musa karşısında seni aklarsak, halkın gözünde seni yıkılmaktan kurtarırsak, senin sistemini çökmekten kurtarırsak, bize bir ecir var mı, bir cukka var mı, bir ücret var mı dediler. Adamların derdi bu. Cukkasız adım bile atmazlar. Parasız adım bile atmazlar. Bakın işi garantiye almak için dediler ki ey Firavun, şimdi biz Musa'ya galip gelirsek, halkın gözünde seni temize çıkarırsak, senin sistemini Musa Aleyhisselam'ın getirdiği İslam sistemi, Kur'an sistemi karşısında başarılı hale getirirsek bize bir cukka var mı? Firavun dedi ki innekum leminel mukarrabun. Siz mukarrabundansınız. Siz huzuruma aldıklarımdansınız. Bana şu da var mı, bu da var mı diye sormayın. Yeter ki bugün beni bir kurtarın. Yeter ki bugün benim sistemimi yıkılmaktan bir kurtarın. Yeter ki Musa'yı bir yenin. Bütün hortumlar size, bütün bağışlar size, bütün primler size, bütün bankalarımı size akıtacağım. İstediğiniz her şeyi size vereceğim. Yeter ki bugün bir galip gelin. Firavundan bu müjdeyi koparan sihirbazlar bakın dediler ki "Kalu ya Musa, ey Musa, imma en tulqiye ve imma en nekune evvele men elka." Söyle bakalım ey Musa, yarışmaya önce biz mi başlayalım yoksa sen mi başlayacaksın? Marifetlerimizi, sihirlerimizi önce ortaya biz mi atalım yoksa sen mi atacaksın marifetini dediler. Musa Aleyhisselam kendisinden emin bir Allah elçisi olarak dedi ki "Kale bel elgu, hadi siz atın bakalım. Ne atacaksanız, torbanızda ne varsa, heybenizde ne varsa bilim dallarınızı şöyle bir ortaya koyun. İktisadınızı mı, matematik felsefelerinizi mi, tarihinizi mi, kimyanızı, biyolojinizi mi, şiirlerinizi, edebiyatınızı mı, neyi atacaksanız atın bakalım. Yoksa sihir malzemelerinizi, iplerinizi, değneklerinizi mi, yoksa teknolojinizi mi, yoksa işte göz boyayacak neyiniz varsa atın ortaya" dediği فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَاَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَى. Attılar değneklerini, iplerini, sihir malzemelerini ortaya. Onlar sanki canlı hayvanlara dönüştü. Belki de içine cıva konmuş timsahları filan getirmişlerdi. Ne getirmişlerse attılar ortaya. İnsanları korkutacak bir biçimde meydan yılanlar, çıyanlar, akreplerle dolu verdi. Onlar sanki Musa Aleyhisselam'ın üzerine geliyorlarmış gibi bir görüntü ortaya koydu. Nihayet Musa Aleyhisselam da insandı. فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيْفَةً Musa. Musa'nın kalbine bir korku düştü. Bakın Allah dedi ki قُلْنَا لَا تَخَفْ. Korkma ey Musa. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَالَى. Sen üstünsün. Korkma ey Musa, sen üstünsün. وَاَلْقِ مَا ف۪ي يَم۪ينِكَ. Şu sağ elindeki asanı yere bırakıver ey Musa. تَلْقَفْ مَا صَنَعُ. Onların ortaya koyduğu tüm sihirlerini yalayıp yutsun dedi Allah. Musa Aleyhisselam اِنَّمَا صَنَعُ كَيْدُ sahir. Çünkü onların ortaya koyduğu şey göz boyamadan başka, sihirden başka bir şey değildir ey Musa dedi Rabbimiz. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى. Sihirbaz nereden gelirse gelsin asla başarıya ulaşamaz. İslam karşısında, vahiy karşısında asla başarıya ulaşamaz dedi. Musa Aleyhisselam elindeki asasını atıverdi yere. Bir de ne görsün? Meydanları kaplayan o sihirlerin tamamı asa tarafından yalanıp yutuldu. Meydan tertemizdi. Bu gerçeği görünce فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. قَالُوا dediler ki آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Dediler ki biz Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık. Allahu Ekber. Bir saat öncesine kadar Firavun'u destekleyen, Firavun'dan cukka uman, Firavun'un sistemini destekleyen o insanlar bir saat sonra vahyi görür görmez Musa Aleyhisselam'ın ortaya attığı vahyin bir Allah vahyi olduğunu, kendilerinin ortaya attığı sihirden çok farklı olduğunu görür görmez Hemen iman ettiler. Şu anda da zalimleri destekleyenlerin sakın ha yola gelmeyeceğini sanmayın. Onlara Kur'an'ı ulaştırdığınız anda, gerçekle, İslam'la, vahiyle onları tanıştırdığınız anda iki saat sonra bilesiniz ki onlar İslam safındadır, sizin safınızdadır. Zerre kadar bu konuda endişeniz olmasın. Bakın hemen iman ettiler. Peki Firavun ne dedi? قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ آذَنَ لَكُمْ Benden izin almadan inandınız ha? Benden müsaade almadan iman ettiniz Musa'nın Allah'ına ha? Ondan izin alacaklarmış. Şuna bakın, şu zalime bakın. Sizi ben getirmiştim, sizin maaşınızı ben verecektim. Siz benim memurlarımdınız. Siz beni üstün getirmek zorundaydınız. Siz benim safımda olmalıydınız. Maaşınızı ben verecektim. Benden izin almadan bunları konuştunuz ha? Şimdi de öyle değil mi? Bir öğretmen az ileri gitse, bizden izin almadan sınıfta çocuklara bunları anlattın ha? Onların izin verdiği kadar anlatacakmışız. Ötesini aşmayacakmışız. Bir kız çocuğu okulda başını örtü verse, bizden izin almadan örtündünüz ha? Bir vaaz kürsüde biraz İslami hakikatleri insanlara anlatıverse, bizden izin almadan bunları konuştunuz ha? Hep onlardan izin alacakmışız. Onların izin verdiği kadarını yaşayacak, onların izin vermediği noktada duracakmışız. Bakın, Firavun öyle diyor. Benden izin almadan inandınız ha? Ben size izin vermediğim halde iman ettiniz ha? Sizin maaşınızı ben veriyordum. Siz de benim memurlarımdınız. Beni desteklemeliydiniz. Benim adıma konuşmalıydınız. Benim adıma iş yapmalıydınız. Sonra dedi ki bakın. İnnehu lekebirukumul lezi allemekumus sihr. Demek ki sizin en büyüğünüz Musa'ymış. Size bu sihri öğreten sizin hocanız, üstadınız Musa'ymış. Siz kendi aranızda anlaşmışsınız. Beni rezil etmek için buraya gelmişsiniz. Hayır öyle filan değildi. Ama adamlar vahiy görür görmez, vahiy ile tanışır tanışmaz gerçeği anladılar ve iman ettiler. Burada şu cümleyi de söyleyip bitireyim. Musa aleyhisselam sihirbazları onların metotlarıyla yenmedi. Sihirin alasını biliyordu Musa aleyhisselam ama onları onların kendi metotlarıyla yenmedi. Eğer onları sihirle yenseydi, onların metoduyla yenseydi, sihirbazlar şöyle diyecekti, yani Musa bizim metotlarımızı bizden daha iyi biliyormuş, helal olsun bizi yendi diyeceklerdi ama iman etmeyeceklerdi. Ama Musa aleyhisselam onları vahiy ile Kur'an'la yenince, o vahiy imanın konusuydu, asa imanın konusuydu, hemen iman ettiler. Biz de birilerinin karşısına onların metotlarıyla çıkar, onların metotlarıyla onları yensek bile onlar iman etmezler. Bizim metotlarımızı bizden daha iyi biliyorlarmış ve bizi bunlar yendiler. Helal olsun derler ama yine de iman etmezler. Zamanımız doldu. Kaldığımız yerden devam etmek için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.